Bucky Brooks hoorde je met Fool If You Think It's Over. En daarvoor Paolo Nutini en Last Request. Ons eerste item vanavond. De huidige onzekere tijd geeft weinig houvast. Zijn er nog mogelijkheden over voor duiding? Wat moet je doen? Of juist laten? Wie is uw voorbeeld? Jeroen van Gent vroeg het u op straat. Ja, middag mevrouw. Mag ik u wat vragen voor de radio ook, hoor? Ik heb leuk een man bij het hond vragen, een beetje lichtvoetige vragen. Mag ik dat bij u proberen? Ja. Wie is uw grote voorbeeld? Ik geloof niet dat ik een voorbeeld heb. Sorry. Nee? Ik heb alles alleen gedaan. Nee. Ja. Nou, dat is ook een antwoord. Oké. Dat is ook een antwoord. Een voorbeeld van mij? Ja. Ja. Zo, dat is een moeilijke vraag. Iemand waar eigenlijk tegenop kijkt ook, zeg maar. Ja, een leraar op school. Ja, ja. Ja. Welke was dat? De onderwijzer of een leraar van een bepaald vak? Even vis hoor. Want, Frans, leraar Frans. Nee, hey, Frans. Daar ja. hebben heel veel mensen een hekel aan Frans. Maar... Nee, ik vond het een mooie taal. Spreekt u het nog wel eens? Nou, heel zelden. Ik kom niet meer in Frankrijk met vakantie, dus okay. Anders nog wel natuurlijk. Maar waarom was dat, dat u tegen die meneer of mevrouw opkeek? Nou. Hij wist alles heel grappig te brengen. Ja? Ja. En dan ook nog in het Frans. Dus ja, dat is best wel knap. Ja. Mijn voorbeeld was toch wel mijn oma. Die is nu al jaren dood. Maar ja, dat was wel een voorbeeld van mij. Ja. Daar keek ik altijd wel tegenop. Dus. De oma. Ja. Wat leuk. En waar zat het hem in? Waar zat het hem in? Ja, gewoon altijd klaar voor je staan. Ja goed, mijn ouders ook wel. Maar in speciaal geval ook, zorgde ook wel goed voor mij. En qua karakter kwam het wel veel overeen met elkaar. Dus ik kon altijd bij haar terecht als er wat was. Of als ik iets niet met mijn ouders wilde bespreken, kon ik altijd met haar dingen bespreken. Dus dat was altijd wel heel fijn. Dus, ja, dat klinkt goed, ja. Ja. Wie is uw voorbeeld? Zij. Wel eens geweest. Oh, zij. Ze wijzen naar elkaar. Ja, zegt het is radio. Ja, dat kan. Nou, dan moeten we toch gaan verklaren. Waarom? Waarom? Dikke vrienden. Vriendinnen. Ja. Zeker. Steun en toeverlaat. Ja. Raad en daad. Begrijp elkaar altijd. Ja. Ja. Dus door dik en dun. Door dik en dun. Nou, dat. Dik, het is cliché, maar dat is het. Uit, ja. Ja, nee, maar dat kan heel goed. Tuurlijk. Wie is uw voorbeeld? Of was? Mijn ouders. Hé. Hey. Goeie. Waar zat hem dat in? Of zit hem dat in? Gewoon in de goede opvoeding. Goede opvoeding. Goede begeleiding. En dat merkt u waarschijnlijk dan zo door de week en dagelijks terug? Dat is in mijn hele doen en laten zit dat diep geworteld. Ja? Ja, ja, ja. Nee. Ja, ja. Wat mooi. Ja. Maar geen generatiekloof dus? Voor mij niet, nee in ieder geval. Dat betekent dat dat goed ging? Geen ruzie en zo? Nee, nou, dat is niet helemaal waar. Dat is een groeiproces, hè? Hm. Dat heb je als je hier... Hoort erbij. Ja. Mijn moeder. Kijk, dat is heel snel. Wauw, oké. Okay. Ja, die staat naast je. Ja. Ja, je zegt net tegen mij, je bent aangereden, je staat een beetje wankel, maar daar hoef je het niet over te hebben. Maar ze ondersteunt jou nou op dit moment. Dus zeker, Kijk maar, het gewoon letterlijk zo. Ja, zeker, ja. Dat je anders omvalt misschien. Moeder, ja, waar staat die voor? Kun je dat nog samenvatten? Nou, mijn moeder die accepteert mensen heel erg hoe ze zijn. En die is best wel ruim. Denk het daarin is al mensen niet snel beoordelen, vind ik mooi. Oké, staat helemaal open dus voor allerlei mensen. Ja, zeker. Nou, was er met een verloofde of een verliefde, een jongen thuisgekomen of zo? Of een meisje kan ook, weet ik veel. Maar ja, dat nou, je zegt van, zeker, daar zou ze voor openstaan hoor. En dan vindt jouw moeder dat allemaal wel... Want dan krijg je vaak ruzie over dat soort dingen. Maar... Nee hoor, ik heb geen ruzie met mijn moeder daarover hoor. Een voorbeeld had geweest of nog, heel belangrijk... Een persoon waar je opkeek. Ja, ja. Zeg maar, zoiets. Nou, Johan Derks vind ik wel leuk. Ja. Hey. Sympathieke man. Nou ja, die verschijnt op televisie. Heel lang doet hij VI, de voetbalmagazine. Onder andere, ja, klopt. En heeft het dan met sport te maken? Nee hoor, nee, gewoon algemene dingen eigenlijk meer. Sport, ik weet niet, sportman. En waar zit hem dat nou in? Ja, die man, ja, die heeft iets. Die heeft zoiets. En dat ligt bij het rechte eind ook. Gewoon van je hart geen moordkuil maken. Zo dat bedoel ik, ja. Ja, zoiets. Nou, en waar zit het hem in? Waar zit het hem in? Hoe komt dat nou? Puurheid. Puurheid. Ja, zij zegt het. Ja, nou ja, waar zit het hem in? Ja, ja, waar zit het hem in? Ja, gevoel. Ja, het is het gevoel, denk ik. Ja. Hoeft toch voor de rest niet over na te denken? Nee, gevoel. Ik had natuurlijk, eens kijken, een moeder en een dochter. En je kan natuurlijk zussen hebben. Maar dat is niet het geval, hè? Vriendinnen. Vriendinnen. Ja, ja, okay. Ja. Vriendinnen. Nou ja, dat, ja. En hoe lang hebben jullie erover gedaan om dat zo te krijgen? Dat is vast een, ja, vriendschap duurt lang om wat te bouwen, een goede vriendschap. Ja, maar op een gegeven moment... Gisteren. Ja, een uur geleden. Nee hoor, maar dat is inderdaad, het wordt steeds hechter natuurlijk. Ja. Het heeft wel even iets tijd nodig, maar nooit zo heel lang. Dus dat heeft, nee, maar het is al heel lang. Vertrouwen, dat bouw je op een gegeven moment op met elkaar en dan, ja. Nou, meneer van Gent. Hartstikke bedankt. Ja, bedankt. Dit is De Late Avond. Sortaient les filles. On voyait dans tous les jardins danser les jupons. Puis les roses se fanaient, rentraient les filles. Passer dans leurs doux écrins le temps des flocons. était charmant. C'était charmant. Le temps des roses. Quand on y pense, paupières closes. Mais les roses d'aujourd'hui sont artificielles. Et les filles vont cueillir des fleurs, été comme hiver. Elles ne supportent plus l'ennui, ces demoiselles. Elles se griment le corps et le cœur et vont prendre l'air. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. You make me want to sing about love. Every time I raise my head, you make me want to tell the whole world what I've found is good. Then they say, slow, slow this ride.

Middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Hello, baby. I know that you're worried. I know it's late, but there's something I had to do. I stopped by the place where I first saw your face, still playing love songs, and the only thing missing is you. Oh, it's you. Well, our old table still sits in the corner, and the jukebox plays our favorite tunes. So call the babysitter, let's party like we used to do. Well, the only thing missing is you. I see a few old familiar faces. Get ready, I'm on my way, coming to get you. Put on your party clothes, and I'll see you soon. Baby, don't forget, put on your dancing shoes. Still playing our song, and the only thing missing is you. Still playing our song, missing still you. Song. Said the only thing missing is you. Only thing missing, baby. Yes, the only thing missing. The only thing missing. The only thing missing. Paul Carrack was dat en zijn big band. Dat komt van zijn nieuwste album Don't Wait Too Long. Je hoorde The Only Thing Missing Is You. En dat was na Iris Penning met Hier Blijft Het Bij. Ons volgende onderwerp. Fitnessapparatuur in de dorpen en meer taken voor de sportclubs. Dat is de kern van de nota Sport en Bewegen van de Hoeksewaardse sportwethouder Paul Bogaert. Collega Cornel van der Heijden en ik spraken hem erover. Goedenavond. Ben jij zelf een beweger? Jazeker. Ik stap net niet. Ik ben al eventjes terug, maar van de loopband af in de sportschool. En morgen dan mag ik weer de voetbalschoenen aandoen om de clubkleuren van Fortuna Bikwik in Goudsvaart te gaan verdedigen. Dus ik hou van bewegen, zowel actief als passief. Dus ik ben zeker de beweger. Wat gaf jij aanleiding direct om met deze nota te komen? Nou kijk, de nota moet nog geschreven worden. Er zijn wel wat gesprekken al over geweest. Aanstaande dinsdag zal de gemeenteraad ook de eerste notitie daarover goedkeuren, naar ik hoop en verwacht. Wat we zien in de Hoeksewaard is dat je op heel veel locaties kunt sporten en bewegen. Sporten als het doel. Hè? Dus ik wil graag sporten, ik wil graag voetballen. Ik hou van hockey, dus ik ga die sport doen. Er zijn mensen die ook heel veel bewegen met een bepaald doel. Dus bijvoorbeeld die willen afvallen of die willen wat fitter worden. Of die willen andere voor. Mensen tegenkomen. Ja, ja. En wij zijn in de Hoeksewaard nu wel aan toe na een aantal jaren dat wij hier bestaan. Om te kijken welke faciliteiten zijn er nu allemaal in de Hoeksewaard. Wat kan er allemaal en hoe kunnen we misschien sport als doel en sport als middel en bewegen gebruiken om ook nog andere doelen te realiseren. Nou, ik noemde al, als het gaat over bestrijding van eenzaamheid, misschien bestrijding van armoede. Dat soort vragen. En daar gaan we de komende tijd onszelf op richten. Maar eigenlijk ga je dus ouderwets even het net ophalen, om het zo maar even in politieke termen te zeggen. Ja, zowel in de samenleving als bij de politiek. Ja, kijk, in 2022 hebben de inwoners van de Hoeksewaard de gemeenteraad gekozen. Dat is eigenlijk de baas van de Hoeksewaard. En die gaan in grote lijnen aangeven hoe zij nou willen dat sport en bewegen in de Hoeksewaard vormgegeven worden. Dus ik ga met hen in gesprek over keuzes die gemaakt kunnen worden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn, een keuze als: vind je nou dat er in elk dorp van de Hoeksewaard alle sportvoorzieningen aanwezig moeten zijn? Nou, dat is best een harde politieke keuze. Dat gaat ook over geld. Wat is alle? Daar komt dus al de eerste keuze. Nou ja, dat bedoel ik maar. Ja. En vind je dat ook, dat inderdaad alle sporten en alle dorpen? Of vind je het belangrijk dat talentontwikkeling in de Hoeksewaard belangrijk is? Of vind je dat we topsporters moeten faciliteren of financieren? Mm-hmm. Nou, dat zijn allemaal politieke keuzes die ik graag samen met de gemeenteraad aan de gemeenteraad vol wil leggen, zodat ze die ook kunnen maken. En aan de hand van die keuzes en het net opgehaald bij sportverenigingen, de Sportraad Hoeksewaard, Hoeksewaard Actief en nog andere organisaties, gaan we met elkaar een nota schrijven die voor de komende jaren als een soort leidraad moet zijn bij de ontwikkeling van sport. En niet alleen sportaccommodaties, maar dat geldt natuurlijk ook voor de buitenruimte. Ja, precies. Ik fietste gisteren langs NSVV, hè, de voetbalvereniging van Numansdorp. Ja. Daar werd nog tot laat gevoetbald. Je ziet ook dat een bepaalde vorm van verbinding meebrengt. Hè. Mensen ontmoeten, samen sporten. Ik hoor eigenlijk zeggen, er zijn eigenlijk twee dingen. Het is het fit zijn, het sporten, het bewegen. Dat is goed voor mensen. Ik bedoel, als we zien hoeveel mensen er overgewicht hebben in Nederland, dan is dat geen overbodige luxe. En aan de andere kant is er dat verenigingsleven. Dat klopt, ja. Het is goed dat je ook dat verenigingsleven benoemt. Heel veel sporters die maken gebruik van verenigingen waar heel veel vrijwilligers ook actief zijn. En je noemt NSVV. Dat is nou typisch een vereniging die juist heel erg dat sporten en het bewegen hoog in het vaandel heeft staan. Een van de grootste verenigingen in Hoeksewaard op voetbalgebied. En inderdaad, die hebben een aantal kunstgrasvelden, goede verlichting. En dat hebben ze ook opengesteld voor de inwoners van Numansdorp. Dat betekent dat je gewoon bijna elke avond daar met name jeugd actief bezig ziet. Ja. Dan moet je natuurlijk wel vrijwilligers hebben. Dus de vraag is, hoe draagt nou zo'n vereniging bij aan dat sporten en bewegen? En hoe kun je nou die vrijwilligers bijvoorbeeld faciliteren of helpen om dat sporten en bewegen ook mogelijk te maken? Dus sporten en bewegen, als je elke avond een ommetje maakt, of als je op zondagmiddag zegt, ik ga eens even een rondje rond mijn dorp hardlopen, is dat dan sport of is dat bewegen? Dus die scheidslijn is niet zo hard. Maar ze liggen soms wel in elkaars verlengde. En we zijn nu aan het kijken van, hoe kun je nou dat sport en bewegen inzetten om andere doelen te bereiken? Nou, en daar gaat dus die straks de visie over. Wanneer kunnen we iets verwachten dat op papier staat in die richting? Ja, dus we gaan 3 stappen nemen. Dinsdag ligt de startnotitie voor met de richting die wij opgaan. Welke onderwerpen er in die nota komen. Vervolgens ga ik de gemeenteraad keuzes voorleggen van welke richting willen jullie op. Grove kaders naar de richting van de sporten en bewegen. En als die zijn gegeven, dan gaan we echt schrijven aan de visie. En die wil ik nog voor de zomer bij de gemeenteraad doen landen. En dan hoop ik dat er nog voor de zomer een besluit overgenomen kan worden. Wij spraken met sportwethouder Paul Bogaerts over de toekomstige nota sport en bewegen. Bedankt dat je hier was. Heel graag gedaan. Dit is De Late Avond. Just another winter's day.

took my last chance of happiness. So God, give me strength. God, if you grant me your indulgence and decline, I might as well wipe her from my memory. Washed out like a lip print on a shirt. See, I'm only human. I want him to hurt. I want him. I want him to the power to pretend that there could ever be a happy ending. That song is sung out. This bell is rung out. She was the light that I took my last chance of happiness. So God, give me strength. God, give me strength. God.